kış gelmedi. Ne iş bu? Nereye insan olup nereye doğru? Kaç savaş geldi geçti, ne değişti? Ekip biçtin, yıkıp diktin, rahat mı gönlün? Tanrı görüyor, Tanrı biliyor. Gücün, hırsın, malın, mülkün helal hoş olsun. Rahat mı uykun? Tanrı biliyor. İnsanoğlu, her şeyin bir sınırı, zamanı, eceli var. Her şeyin sebebi, benzeri, bedeli var. Nereye insanoğlu, nereye doğru? Yaz olmadı, kış gelmedi, ne iş bu? Nereye insanoğlu, nereye doğru? Kaç savaş geldi geçti, ne değişti? Zaman geçmiş, işin bitmiş, ecel kapında. Gün veda günü, Allah biliyor. Sevabında, günahında, tek sana ait. Sonun ne olur, Allah biliyor. Allah biliyor.